سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد، یک شنبه 27 شهریور 1390 خورشیدی برابر با 18 سپتامبر 2011 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگی و اجتماعی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. برنامه رادیو البرز همکنون از تارنمای ایران اینفو داد دیکو بخش فارسی رادیو البرز رو میتونید گوش کنید و برنامه ضرب شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایران اینفو داد دیکو موجود است که سر فرصت میتونید اونو گوش کنید. شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو از بخش فارسی تارنمای ایرانی فوت.دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال کنید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk هست. روز پنجشنبه گذشته انتخابات پارلمان در دانمارک برگزار شد. برنامه امروز اختصاص خواهد داشت به نتایج پارلمان دانمارک و همینطور آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم داشت. امروز متاسفانه مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر نخواهیم داشت. Yeah. خب توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. در انتخابات پارلمانی دانمارک که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، نیروهای چپ میانه به اکثریت آرا دست یافتند و نیروهای راست میانه پس از 10 سال حکومت از قدرت کنار رفتند و برای نخستین بار یک زن در دانمارک ریاست دولت را به دست گرفت. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد همکار با شبکه بی بی سی فارسی در تهران خبر داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به اسامی و تعداد بازداشتی ها نوشته که افراد بازداشت شده تامین کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی برای شبکه بی بی سی فارسی بودند. همچنین گزارش ها از تهران حاکی است که شنبه شب همزمان با پخش مستندی درباره آیت الله خامنه ای از این شبکه تلویزیونی، پخش برنامه این شبکه در ماورای مختلف با اختلال روبرو شده است. بی بی سی پیش از این ایجاد اختلال در پخش ماورای برنامه‌اش را تایید کرده بود. خامنه ای در نشستی با عنوان اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران، آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را رژیم‌های جنایتکاری که زمانی سرزمین‌های اسلامی را اشغال و غارت کرده بودند توصیف کرد و خطاب به حاضران گفت که هرگز به آنها اعتماد نکنید. آقای خامنه ای بار دیگه بدون نام بردن از سوریه، تحولات تونس، مصر، لیبی و بحرین را ناشی از بیداری اسلامی و تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که یکی از مهمترین خواستای این ملت‌ها نقش قاطع مردم و آرایشان در مدیریت کشور، برگزیده شدن حاکمان با رأی مردم، دوری از تعجر و تعصب‌های جاهلانه و نفع تبعیض‌های قومی، مذهبی، نژادی و نفع صهیونیسم جهانی است. البته به خود ایران هم اشاره نکرده است که بر آرای مردم اعتقادی ندارند. از ایشان همچنین تأیید کرد که هدف نایی را ایجاد امت واحدی اسلامی و تمدنی اسلامی جدید بر پایه عقلانیت و علم و اخلاق دانست. یک زندانی امنیتی در زندان ارومیه بامداد روز شنبه به جرم محاربه علیه حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد. خداداد رشیدی 5 سال پیش توسط نیروهای حکومتی بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. خداداد رشیدی اهل ارومیه بود و جنازه او پس از اعدام به خانوادهش تحویل داده شد. نیروهای انتظامی و امنیتی تهران پنجشنبه شب مانع انجام برنامه‌ای به نام پرواز فانوس آرزوها توسط گروهی از جوانان شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های جرس و دانشجو نیوز، این برنامه قرار بود به دنبال انتشار فراخوان‌هایی در شبکه اجتماعی فیسبوک با هدف به پرواز درآوردن فانوس‌های در شب در منطقه بام تهران برگزار شود، اما با استقرار نیروهای امنیتی و ممانعت آنها اجرای آن ممکن نشد. گزارشی از بازداشت تعدادی از افراد حاضر در این برنامه نیز منتشر شده است. وبسایت آینده هم که نزدیک به اصولگرایان است، در گزارشی با تایید این خبر این اقدام نیروی انتظامی انتقاد کرده است. در ماه‌های اخیر برخورد با گردهمایی غیر سیاسی در ایران افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد اعتراضات اخیر نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را برخی سر و صدای بلند شده توصیف کرد و با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه گفت دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می شود. صحبت آقای احمدی نژاد شد. ایشان فردا برای شرکت در اجلاس سازمان ملل رایی شهر نیویورک خواهد شد. فیلم جدایی نادر از سیمین روز جمعه ضمن انتخاب به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش خارجی اسکار سال آینده جوایز دیگری همچون جوایز اصلی 15 جشن خانه سینمای ایران را به دست آورد. این فیلم تقدیر شده اسخر فرهادی جمعه شب توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کند. در این مراسم همچنین فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی 6 جایزه به دست آورد، از جمله جایزه بهترین بازیگر زن برای خانم فاطمه معتمد آریا. روز جمعه همچنین بنیاد سینمای فارابی اعلام کرد که کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار 2012 فیلم جدایی نادر از سیمین را به عنوان نماینده سینمای ایران انتخاب کرده است. دادگاه انقلاب تبریز 4 فعال کارگری و دانشجویی را به اتهام‌های امنیتی به 22 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگری، شاهرخ زمانی فعال کارگری به 11 سال زندان، محمد جرایی فعال کارگری به 5 سال زندان، نیما پور یعقوب فعال دانشجویی به 5 سال زندان و ساسان واهبی وش فعال دانشجویی به 6 ماه زندان محکوم شدند. از جمله اتهام‌های این فعالان کارگری و دانشجویی تشکیل گروه مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. رضا یزدانی کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران با شکست دادن حریف خود از ترکیه مدال طلای مسابقات جهانی استانبول را به گردن آویخت. رضا یزدانی شنبه شب در فینال وزن 96 کیلوگرم به مساف کشتیگیری از ترکیه رفت و وی را شکست داد. در این مبارزه که در ورزشگاه 15,000 نفری شهر استانبول برگزار شد، رضا یزدانی موفق شد کشتیگیر ترکیه را با نتیجه 6-0، 0-1 و 1-0 مغلوب کند و مدال طلای جهان را برای ایران به ارمغان بیاورد. مذاکرات وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به نظام بانکی و بازارهای مالی در جنوب لهستان پایان یافت. همزمان با این نشست بیش از 10,000 از کشورهای مختلف اروپا در محل برگزاری اجلاس در مخالفت با فشار اتحادیه اروپا به دولت‌های مانند یونان برای اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی، ریاضت کشی اقتصادی تظاهرات کردند. روزنامه حریت چاپ استانبول از هشدار نخست وزیر ترکیه به ایران در مورد حمایت از سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان در سوریه خبر داده است. سقوط یک هواپیمای در جریان یک مسابقه هوایی در آمریکا دست کم مرگ 3 نفر و زخمی شدن بیش از 75 نفر را به دنبال داشت. خلبان 80 ساله این هواپیما K که مدلی قدیمی از جنگندهای دوره جنگ جهانی دوم را هدایت می کرد در میانه مسابقه کنترل آن را از دست داد و هواپیما در جایگاه تماشاگران صعود کرده است. گزارش های اولیه از نتیجه انتخابات مجلس در لیتوانی از پیروزی حزب طرفدار روسیه در این کشور حکایت می کند. نتایج شمارش 90% آرا نشان می دهد که حزب چپ میانه که به اقلیت پرشمار روسیه های مقیم لیتوانی تعلق دارد نزدیک به 30% صندلی های پارلمان این کشور را از آن خود کرده است. Shining. ساده به عزای من نشسته بفلکی من بیمن بی تو بدجوری شکسته تو دروغی حتی دیده قصه بد نیست مثل تو شنبه گذشته دانمارک در شرایطی برگزار شد که شرایط بحران اقتصادی شدیدی در اروپا حاکم است و شب گذشته هم وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به نظام بانکی و بازارهای مالی در جنوب کشور لهستان شب گذشته پایان یافت. همزمان با این نشست بیش از 10,000 نفر از کشورهای مختلف اروپا در محل برگزاری اجلاس در مخالفت با فشار اتحادیه اروپا به دولت‌های مانند یونان برای اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند. همچنین رئیس صندوق جهانی پول اخطارهای شدیدی در رابطه با بحران اقتصادی یا مهار بحران مالی در اروپا تذکر داده و به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا هشدار داده است. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول درباره دوره تازه‌ای از مشکلات اقتصادی هشدار داد. پیشتر در ماه آگوست تاکید کرده بود که رشد اقتصادی جهان با سرعت کافی پیش نمی رود و مسیر بهبود با خطراتی روبروست. خانم لاگارد در اظهاراتی در آمریکا گفته است که برای مقابله با این مشکل به اقدامات جسورانه‌ای نیاز است. وی گفت که عدم اطمینان در اقتصادهای پیشرفته جهان بانک‌های اروپایی و آمریکایی وجود دارد. رئیس صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که بدون اتخاذ تصمیمات دست جمعی و جسورانه این خطر حقیقی وجود دارد که وضعیت اقتصادهای مهم جهانی بار دیگر به جای پیشرفت و بهبودی به عقب برگردد. همزمان 5 بانک مرکزی اعلام کردند که اقداماتی متمرکز و همسان را با هدف کمک به بهبود نظام مالی اتخاذ خواهند کرد. این اعلام باعث شد تا ارزش سهام در برخی از بانک‌های اروپایی افزایش یابد. در پی بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 رشد اقتصادی آمریکا و اروپا هنوز کاملاً در یک مسیر هموار قرار نگرفته و مسئله قرض‌های این دو قاره هم به اعتماد بازارهای جهانی لطمه وارد کرده است. خانم کریستین لاگارد در ماه ژوئیه رئیس صندوق بین‌المللی پول را به عهده گرفته است. به رغم بالا گرفتن بحث درباره ورشکستگی احتمالی یونان و خروج آن از حوزه واحد پول یورو، رهبران آلمان و فرانسه بر حمایت از این کشور تأیید کردند. همزمان آمریکا و چین و اروپا در تلاشند که بحران مالی کنونی مهار شود و دامنه گسترده تری نیابد. البته این بحران مالی دامنگیر کشور دانمارک هم خواهد شد. خانم مرکل، صدراعظم آلمان، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، خبرهای مبنی بر خروج احتمالی یونان از حوزه یورو را تکذیب کرد. این دو در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر یونان این کشور را عضو جدای ناپذیر حوزه مالی یورو دانستند و خواستار آن شدند که یونان تصمیماتی را که در نشست سران حوزه یورو در ماه ژوئیه به تصویب رسید به طور کامل اجرا کنند. سخنگوی خانم مرکل با بیان این که فرانسه و آلمان در این گفتگوی تلفنی به نخست وزیر یونان هشدار دادند اجرای این تصمیمات بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا به این ترتیب بتوان از ثبات حوزه مالی یورو اطمینان حاصل کرد. در همین حال صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه خاطر نشان کردند که اجرای اصلاحات در یونان یکی از شروط اصلی برای به دست آوردن رأی مثبت صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا به این کشور و به این ترتیب اطمینان از اختصاص کمک‌های مالی بیشتر برای یونان است. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در ماه ژوئیه بر سر دادن دومین بسته کمک‌های اقتصادی به یونان به توافق رسیدند. به گفته سخنگوی صدر اعظم آلمان، نخست وزیر یونان در این گفتگوی تلفنی به آلمان و فرانسه نسبت به اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات در این کشور و اتخاذ هرچه زودتر تصمیمات لازم اطمینان خاطر داده است. روز جمعه 16 سپتامبر وزرای دارایی اتحادیه اروپا به دعوت لهستان در این کشور گرد هم آمدند تا در مورد بحران مالی که چند ماه اخیر گریبانگیر اروپا بوده است به مذاکره نشستند. بدهی‌های سنگین یونان و همچنین چند کشور دیگر این اتحادیه از موضوعات محوری این دیدار بود. رئیس کمیسیون اروپا، بحران کنونی در این قاره یعنی قاره اروپا بزرگترین چالش این نسل و مبارزه بر سر آینده سیاسی اروپا خواند. نکته قابل توجه در این نشست دعوت لهستان از وزیر دارایی آمریکا برای شرکت در این نشست بود است. به باور کارشناسان حضور وزیر دارایی آمریکا در میان وزرای دارایی اتحادیه اروپا بیش از هر چیز بیانگر مجدد پیامی است که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیشتر خطاب به اروپا اظهار داشته بود، در حالی که اروپاییان نگران بدهی‌های آمریکا و پیامدهای این موزل برای اقتصاد جهان هستند. بارک اوباما اوایل هفته جاری هشدار داد تا زمانی که بحران مالی در اروپا برطرف نشده، اقتصاد جهان همچنان در روند تضعیف شدن پیش خواهد رفت. نسیم سرد مهرگان ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلدار دیوان، چون مدار آرزوها فغان شکست در گلو، زگریه مرغ آرزو به گل به محنت خدا، دگر نماند رنگ و بو. از این غم سراپا گشت این گلدار دیبا، چون مدار آرزوها تو من مرغ چمن به غم دیگر نمی خواند، زان سرمستی اثر دیگر نمی ماند. گشته این گلدار دیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگان ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشت این گلزار دیبا، چون مزار آرزوها. Thank you. هم دیگر نمیخوانم. زن تر مستی اثر دیگر نمیمانم. گشته این گلدار زیبا چون مزار آرزوها. نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد. غروبش خود زندگی به قلب خون شفانه. از این غم در آفا گشت این گلزار زیبا چون مدار آرزوها. چون مدار آرزوها. چون مدار آرزوها. بحران اقتصادی اروپا، گرچه دانمارک عضو حوزه واحد پول اروپا یورو نیست، اما تأثیر بسزایی روی اقتصاد دانمارک خواهد گذاشت. اما دولت جدید چه برنامه اقتصادی برای این بحران مالی خواهد داشت؟ منتظر میمونیم تا دولت جدید کابینه خودشو معرفی بکنه و برنامه اقتصادی خودشو ارائه بده. اما همونطوری که گفتم، اجلاس وزیران دارایی کشورهای اروپایی در لهستان نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمات قاطعی در زمینه بحران اقتصادی اروپا گردد. آقای فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، بحران کنونی اروپا را به تراژدی‌های یونان قدیم تشبیه کرده و اظهار می‌دارد هم بیرون رفتن یونان از حوزه یورو و هم باقی ماندنش در این حوزه غیر ممکن به نظر می‌رسد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که آقای فریدون خاوند با این رادیو گفتگو کرده است. اجلاس وزیران دارایی کشورهای اروپایی در لهستان درباره بحران اقتصادی اروپا نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمات قاطعی در این زمینه گردد. هدف نخست از این اجلاس عینیت بخشیدن به دومین طرح کمک مالی 160 میلیارد یورویی به یونان بود که نتوانست اتفاق آرای 17 وزیر دارایی کشورهای منطقه یورو را به دست آورد. آقای دکتر خاوند، چه اختلاف نظرهایی بین کشورهای اروپایی در زمینه اعطای کمک 160 میلیارد یورویی به یونان وجود داره؟ اختلاف نظر بزرگ بین این کشورها در اصل این هست که بار اصلی کمک به یونان برای خروج از بحران بدهی ها باید بر دوش چه کسی یا چه کسانی باشه. طبعا با توجه به اینکه دولت آلمان در درون اتحادیه اروپا و منطقه یورو نقش لوکوموتیو اقتصادی رو بازی میکنه و نیرومندترین قدرت اقتصادی اروپا هست، بار اصلی بر دوش دولت آلمان خواهد افتاد و به همین علت است که خانم مرکل که با اختزاعات و مشکلات انتخاباتی در کشورش روبروست تلاش میکنه که رای دهندگان و مالیات دهنده های آلمانی این احساس براشون پیش نیاد که باید هزینه ندانمکاری ها و دغلکاری های بعضی از متحدینشون رو بپردازن. این مشکل اول است. اختلاف نظر دوم بر سر این است که آیا اصولاً یونان خواهد توانست در درون منطقه یورو باقی بماند یا نه. به نظر میرسه که کشورهایی به خصوص مثل فرانسه بر این نظر هستند که به هر قیمتی باید یونان رو در درون منطقه یورو حفظ کرد، ولی در عوض کشورهای دیگری که احتمالاً در شمال اروپا هستند و همینطور بعضی از جریانهای نیرومند در خود آلمان دیگر مسئله خروج یونان از منطقه یورو رو تابو تلقی نمی کنند و میگویند که باید بدون رو در بایستی درباره این مسئله صحبت کرد. این هم یک اختلاف مهمی است که بر نشست‌های اونها سنگینی میکنه. و بالاخره اختلاف نظر سومی هست در مورد اینکه برای جلوگیری از ایجاد یا تکرار تراژدی‌های مالی نظیر یونان چه باید کرد و چه مکانیزم‌هایی رو در درون اتحادیه اروپا باید بر سر کار آورد. آیا میشود مکانیزم‌های کنونی رو حفظ کرد؟ آیا این مکانیزم‌ها کافی هستند یا اینکه اروپا باید به طرف نوعی نظام فدرال در عرصه اقتصادی پیش بره؟ در این زمینه هم وحدت نظر وجود نداره و به همین علت هست که تمام نشست‌های وزیران و حتی بالای وزیران بر سر حل مسئله یونان با مشکلات متعدد روبرو است. آیا 17 کشور اروپایی منطقه یورو حساسیت شرایط کنونی بحران اقتصادی در اروپا رو کاملا درک میکنن؟ اگر درک میکنن چرا تصمیماتی رو که میگیرن همواره یک پا عقب‌تر از بازارهای مالی جهانی است؟ من فکر میکنم که تمام 17 کشور در مورد بحران یونان به صورتی مشترک حساسیت ها رو درک نمیکنن. یونان در مجموع چیزی هست حدود 2-3% تولید ناخالص داخلی اروپا و بر این اساس هست که بعضی از کشورهای اروپایی معتقدند که با توجه به وزنه بسیار ناچیز یونان در اقتصاد اروپا خروج این کشور به خودی خود چیزی رو عوض نخواهد کرد و منطقه یورو خواهند توانست بدون یونان به راه خودشون ادامه بدن. در عوض بعضی دیگر از کشورها که در اون میون به خصوص من بر مورد فرانسه تاکید میکنم معتقد هستند که خروج یونان از منطقه یورو راه رو باز میکنه برای خروج‌های دیگری از جمله اسپانیا، از جمله پرتغال و حتی ممکنه کار به ایتالیا هم بکشه و در اون صورت فروپاشی منطقه یورو پیش خواهد آمد و همینطور احتمالاً فروپاشی کل اتحادیه اروپا. بنابراین در مورد مسئله یونان و اهمیتش این کشورها حساسیت یکسانی ندارند و یکی از دلایل بحرانی که بر مذاکرات متعدد سنگینی میکنه همین عدم اشتراک در درک این حساسیت است. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا به کشورهای اروپایی توصیه میکنه اختلاف نظرها را کنار گذاشته و بهترین راه را برای خروج از بحران با هماهنگی گسترده با بانک مرکزی اروپا برگزینند. آقای دکتر خاوند، بهترین راه خروج از بحران برای کشورهای منطقه یورو چیست به نظر شما؟ ببینین، مسئله مداخلات آقای گیتنر در این نشست و صحبت‌هایی که کرد با واکنش‌های بسیار منفی در درون اتحادیه اروپا روبرو شده و به خصوص آقای تریشه، ژان کلود تریشه که رئیس کل بانک مرکزی اروپا است، به طعنه گفت که آمریکایی‌ها بهتره که جلوی در خونه خودشون رو جارو بزنند چون وضع اونها از نظر اقتصادی از وضع ما بهتر نیست، حتی وضعیت اتحادیه اروپا از بسیاری از قدرت‌های دیگه بهتره. مسئله این هست که در درون اتحادیه اروپا نظری است به خصوص در بین بعضی از صاحبان صنایع بزرگ در فرانسه که و همینطور خانم پاریسو که رئیس کانون کارفرمایان فرانسه است، بر این نظر میگوید که آنگلو ساکسون ها و به خصوص ایالات متحده دست به نوعی توطئه زدند بر علیه اتحادیه اروپا. من فکر میکنم که این توطئه واقعیت نداره. برای خود آمریکایی ها ایجاد مشکلات و دشواری ها در اروپا و شدت گرفتن این دشواری ها ممکنه مسائل اقتصادی دنیا رو از اون چیزی که در حال حاضر هست وخیم‌تر بکنه. و اما اینکه برای منطقه یورو چه راه حلی وجود داره، این مشکل این هست که ما در حال حاضر با یک نوع تراژدی در حد تراژدی‌های یونان باستان روبرو هستیم. اگر از من بپرسید که یونان از اتحادیه اروپا میتونه بیرون بره، من خواهم گفت که غیر ممکنه. و اگر بگویید که آیا یونان میتواند در درون منطقه یورو بماند، باز به شما خواهم گفت که این هم غیر ممکنه. من فکر میکنم که دو راه بیشتر وجود نداره، یا فروپاشی منطقه یورو و احتمالاً فروپاشی اتحادیه اروپا، یعنی پایان 50 سال تلاش در راه ساختن اروپای متحد. راه دیگش این هست که کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند در راه وحدت، در راه همگرایی، در راه فدرالیزم اقتصادی بیش از پیش جلو برند، منطقه یورو رو حفظ کنند، اروپا رو حفظ بکنند و هزینه ها رو به صورت مشترک بین خودشون تقسیم کنند، به خصوص از راه ایجاد اوراق قرضه اروپایی که تا اندازه‌ای راه رو ببنده برای ایجاد مشکلاتی شبیه مشکل کنونی یونان. ولی مسئله در اونجاست که تا دستیابی به این هدف راه درازی در پیش هست و موانع بیشمار هستند. آقای دکتر خاوند، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور بشم که آقای فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس هستند. البرز دانمارک میشنوید. اشکالی در کامپیوتر به وجود اومده. تا این کامپیوترمون درست بشه، توجه شما رو به گفتگوی جلب میکنم که روز گذشته پخش شد در رابطه با فعالیت فرنگی که در شهر کوپنهاگ امروز برگزار خواهد شد. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوین. هم اکنون روی خط تلفن یک شنونده از شهر کوپنهاگ روی خط تلفن هستند، راجع به فعالیت‌های هنری که قرار فردا یک شنبه 18 سپتامبر در شهر کوپنهاگ برگزار بشه برای شما اطلاعات کافی بده. سلام عرض کردم، صبحتون بخیر. سلام خدمت شما آقای شکری و صبح شما بخیر و سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز شما. راجع به این فعالیت هنری که قراره در شهر کوپنهاگ فردا یک شنبه برگزار بشه، اگر میشه محبت کنین توضیحات بیشتری بدین. بله چشم. برنامه از طرف کانون فرهنگی پارسی انجام میشه که یک برنامه خیلی گسترده در کوپنهاگ برای هموطنان و پارسی زبانان مقیم در دانمارک تهیه کرده که برنامه بازدید از موزه های کوپنهاگ هست که هر ماه یک برنامه بازدید از موزه ها رو انجام میده که به همراه اون بعد از بازدید از برنامه یکی از هنرمندان ایرانی رو مدعوت کردیم که تشریف میارن در این موزه و برنامه هنری خودشون رو اجرا میکنن و فردا هم که یکی از همین روزها هست، روز 18 سپتامبر، ما برنامه بازدید از موزه کوپنهاگ موزیوم در وست بغلگده شماره 59 داریم که ساعت 14 ساعت 2 بعد از ظهر این بازدید شروع میشه و تا ساعت 3:30 بعد از ظهر هست و خیلی سعی کردیم که این رو برای دوستان ایرانی خودمون راحت تر بکنیم و مترجم ایرانی هم متعیه کردیم که برای کسانی که مقدار مشکل از نظر زبان دانمارکی قشنگ بتونن بفهمن و تاریخ این موزه و جریاناتی که در این موزه میگذره رو زبان فارسی برای ما ترجمه میکنن. بعد از ساعت 3:30 هم خانم مهناز صالحی خواننده‌ای هستن که از هلند تشریف آوردن با گیتاریست هلندیشون و برنامه های و آهنگ های قدیمی رو به سبک جدید برای ما قراره که اجرا بکنن. بسیار بسیار خوشحال میشیم کسانی که مایل هستن در این برنامه شرکت بکنن. فردا موقعیت بسیار خوبیه که میتونن تشریف بیارن و از برنامه استفاده کنن. ورودی اون هم مجانی هستش. اون وقت اگر شنوندگانی تصمیم داشتن که بیان کوپنهاگ فردا در این برنامه شرکت بکنن، چگونه میتونن اطلاع پیدا کنن؟ با تلفنی شماره؟ بله من. میتونن با تلفن من که هستش 21 46 39 91، منم منصوره کاوهی هستم، تماس بگیرن. اون وقت این برنامه در کجای کوپنهاگ انجام میشه؟ آدرسش؟ آدرسش هست وست بغلگره شماره 59. خیلی خوشحال شدم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشین. کاش میشد که ما هم در کوپنهاگ در این برنامه تون شرکت میکردیم. انشالله من خبر خیلی بهتر و جالبتری برای شما دارم که ما در 19 نوامبر، البته ماه دیگه هم ما دوباره برنامه بازدید از موزه های کوپنهاگ داریم، ولی 19 نوامبر هم ما از آقای داوود آزاد، خواننده خوب و سنتی ایران، دعوت کردیم که ایشون تشریف میارن و برنامهشون فوق العاده جالب هست و ما این نوید رو به همه دوستان ایرانی میدیم که حتما لذت خواهند بود از برنامه ایشون و میتونن از همین الان برای برنامه 19 نوامبر برنامه ریزی کنن که تشریف بیارن و در کوپنهاگ و در برنامه ایشون باشن. با سپاس از شما و متشکرم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین و خیلی خوشحال میشیم اگر خبرهای فرهنگی دیگری در شهر کوپنهاگ هست در خدمتتون هستیم که به آگاهی شنوندگان برسونیم. خیلی متشکرم از لطف شما که شما این وقت رو به ما دادین و من اجازه میخوام از شما که هر بار که ما برنامه همین در رابطه با موزه هست ما خدمتتون زنگ بزنیم و به تمام هموطنانمون اطلاع بدیم. حتما اینطور خواهد بود. خیلی ممنون، سپاسگزارم. قربون شما، لطف کردیم. خداحافظ. بارون کم بیا تک تک تک جنم نم بیا قلب عاشقم تشترا پای زفت که بیا عشق بارون کم بیا تک تک جنم نم بیا قلب عاشقم تشترا پای زفت که بیا پاییزه پاییزه عشق مردیزه رفتش بیاد من نیست دل در من نیست بس یارم نیست یارم یاد من نیست دل نشکن نشکن دل نشکن نشکن دل نشکن نشکن دلم آن نشکن نشکن دل نشکن نشکن دل نشکن نشکن دل نشکن نشکن دل منو نشکن نشکن دل من دل دیوونه بی تو تنها اون تو بی تو دیوونه جای غم ها دل من دل دیوونه بی تو تنها دوستان شنوندگان خسته نباشید. تلفنی هم از کوپنهاگ دیروز داشتیم در رابطه با فعالیت فرهنگی که در شهر کوپنهاگ بعد از ظهر امروز برگزار میشه. اما هم اکنون روی خط تلفن دوست گرامیمون آقای توکلی روی خط در رابطه با خبری که در شهر کوپنهاگ میخواد برای شما شنوندگان مطرح کنه. آقای توکلی صبح بخیر. بله صداتون نباشی، ما به هر سال اینجا صداتون میشنویم از طریق سایت رادیالبورد. بله خسته نباشید. گفتم یه سلامی بکنم و در ضمن تیم دوچرخ سواری ایران هم به دیروز رسیده کوپنهاگ، ولی نمیدونم تیمای دیگه هم قراره بیاد یا نه، ولی یه تیم شامل 3 نفر اومدن. بله. بعد امیدوارم که کسایی که صدای منو میشنون بیان و تیم ایران رو تشویق بکنن، مثل تیمای کشتی و اینا که میومدن و هر حال هم میتونم مورد تشویق قرار بدن و هم صحبتهای خودشونو بکنن. نمیدونم کسی اطلاعات بهتری داره غیر از اون چیزی که این خبر رو من خبرگزاری فارس در واقع خوندم. آیا میدونن که چه روزی کجا و چگونه این تیم میاد؟ خیلی خوشحال میشم که اگه دوستان اطلاعات دارن با شما در میون بذارم. و سپاسگزارم آقای توکلی. مسابقات جهانی جمهوری در شهر کوپنهاگ برگزار میشه با توجه به تعمیرات جاده‌ای در خیابان‌های کوپنهاگ. همچنین بعضی از خیابان‌های کوپنهاگ رو بستن برای این پیست دوچرخه سواری دارن آماده میکنن. همونطوری که گفتی تیم دوچرخه سواری ایران هم در این مسابقات شرکت فعال داره. همونطوری که گفتی یه تیم اومده و یه تیم هم قراره امروز و فردا وارد کوپنهاگ بشه. آره، این در رابطه با وضعیت خیابونا گفتیم. الان خب تقریبا فقط جلوی قدوس پلاس و حسینتون بلوار رو بستن، ولی از فردا در واقع دو تا پلو میبندن، دو تا پلی که به آما وصل میشه و کلن چیه استوبقه و اینا همه بسته میشه و یه مقدار اونایی که اون طرف ها زندگی میکنن ممکنه برایشون مشکلی زیاد بشه، چون نمیتونن به هیچ وجه ماشین رو جا به جا بکنن. البته به هر حال خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم آقای شوقی عزیز. من صحبت نرم، اگه دوستی را اطلاعات بیشتری داشت لطفا با شما تماس بگیره و منم گوش میکنم رادیوتون. خیلی سپاسگزارم از شما آقای توکلی که تماس گرفتین، خیلی خوشحال شدم. همونطوری که آقای توکلی گفتن مسابقات دوچرخه سواری در کوپنهاگ برگزار میشه که تیم ملی دوچرخه سواری ایران هم حضوری فعال داره. امیدوارم که دوچرخه سواران ایرانی موفق بشن، بتونن امتیازات خوبی را از مسابقات جهانی کوپنهاگ کسب کنن. شکر شب ز پروانه بپر، سوز شکر شب ز پروانه بپر، و از باد پرستان ره میخانه بپر. سروی تو پریزاده و من دیوانه، سروی تو پریزاده و من دیوانه، جانا سخن راز ز دیوانه بپر. Yeah. تلفن برای شما پخش کردیم، از اینکه کامپیوترمون هم دوباره درست شد خوشحالیم. میپردازیم به پایان بخش برنامه امروز که در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک است که روز پنجشنبه گذشته 15 سپتامبر برگزار شد. در انتخابات پارلمان دانمارک نیروهای چپ میانه به اکثریت آرا دست یافتند و نیروهای راست میانه پس از 10 حکومت از قدرت کنار رفتند و برای نخستین بار یک زن در دانمارک ریاست دولت را به دست گرفت. دانمارک در آستانه تغییر قدرت قرار داره. دولت محافظه‌کار لارس لوک راسموسن پس از 10 قدرت را به جبهه نیروهای چپ میانه واگذار کرد. در انتخابات روز پنجشنبه گذشته در دانمارک بیش از 87% شرکت کردند که میشه گفت 4,079,481 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که 87.8% در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات پارلمان دانمارک معمولا افراد شرکت کننده درصد بالایی برخوردار هستند. چهره پیروزمندانه انتخابات پنجشنبه گذشته خانم هله تورنینگ اشمیت نام داره. او زنی بود که 6 سال پیش ریاست حزب سوسیال دموکرات دانمارک را به عهده گرفت و این حزب را به پیروزی هدایت کرد. خانم هله تورنینگ اشمیت فعالیت سیاسی را با مشاورت در سندیکای کارگری شروع کرد. او سپس در سال 1999 میلادی به نمایندگی پارلمان اروپا از دانمارک انتخاب شد. شمارش آرای انتخاباتی پارلمان در دانمارک نشان می‌دهد که جبهه قرمزها یا جبهه سرخ به رهبری خانم هله تورنینگ اشمیت تعداد 92 کرسی از 179 کرسی پارلمان دانمارک را به دست آورده و بنابراین با اختلافی اندک اکثریت را از آن خود ساخت. نیروهای راست میانه متشکل از جبهه آبی ها شمار 87 کرسی را به دست آوردن. با اینکه سوسیال دموکرات ها در انتخابات پارلمان دانمارک برنده شدن، اما حزب سوسیال دموکرات نسبت به قبل تضعیف شده است. آنها تنها حدود 25% آرا را به دست آوردن، یعنی حدود 0.6% کمتر از انتخابات سال 2007 میلادی. این بدترین نتیجه برای حزب سوسیال دموکرات، حزبی که پرسابقه است، در 100 سال اخیر به شمار می رود. سوسیال دموکرات ها پیروزی خود را مدیون ائتلاف با نیروهای چپ میانه هستند و همچنین رادیکال. حزب رادیکال ونسخا یا سوسیال لیبرال 9.5% آرا را به دست آوردند با 17 نماینده در پارلمان دانمارک. و حزب لیست مشترک یا این هد لیستن بیش از 6.5% آرا را از آن خود کردند، که یادآوری میشه که دوره قبل 4 نماینده داشتند، همکنون 12 نماینده به پارلمان دانمارک فرستادند. این دو نیروی حزب سوسیال لیبرال و لیست مشترک نفوذ و قدرت خود را به شکلی غیر منتظره بالا بردند. حزب سوسیالیست مردمی SF که در سال 2007 میلادی توانسته بود 13% آرا را کسب کنه، این بار تنها اندکی بیش از 9% آرا را به دست آورد. حزب لیبرال راست به رهبری نخست وزیر راسموسن با کسب 26.7%، یعنی 47 نماینده در پارلمان دانمارک، همچنان بزرگترین نیروی سیاسی دانمارک محسوب میشه. لیبرال های راست از حدود 10 سال پیش موفق شدن با نیروهای محافظه‌کار یک قدرت اقلیت تشکیل بدن که به ویژه در عرصه برخورد با خارجی ها سیاستی سختگیرانه در پیش گرفته بودند. دانمارک در حال حاضر همونطور که در گفتای اقتصادی مطرح شد با رکورد اقتصادی شدیدی روبروست که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. کشور عضو اتحادیه اروپا است اما به واحد پولی یورو نپیوست است. سوسیال دموکرات ها سیاست های اقتصادی دولت راسموسن را عامل رکورد اقتصادی در دانمارک می دانند. بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و احتمال دارد این کسری در سال 2012 معادل 4.6% تولید ناخالص داخلی باشه. دولت راست میانه به رهبری راسموسن تلاش میکرد کسری بودجه را با پایین آوردن مخارج عمومی جبران کنه، اما سوسیال دموکرات ها قصد دارن اقتصاد را با تزریق مالی حدود 4 میلیارد دلار احیا کنند. رهبر حزب سوسیال دموکرات خانم هله تورنینگ اشمیت در سال امسال 33,564 رأی آورد، در صورتی که در سال 2007 میلادی 49,926 رأی آورد. خانم هله تورنینگ اشمیت در انتخابات امسال 16,000 رأی از دست داده است. رأی از دست داده خانم اشمیت ممکنه برای کاندیدای دیگر رفته باشه و یا به خانم هله اشمیت رأی ندادن و شایدم به رهبری لیست مشترک رأی دادن که خانم یوهانه اشمیت نیلسن هست که تونست در انتخابات امسال 47,002 رأی بیاره. نخست وزیر مستعفی دانمارک آقای لارس لوک راسموسن با توجه به از دست دادن پست نخست وزیری و همچنین دولت، از نظر تعداد رأی شخصی محبوب ترین فرد در دانمارک شناخته شد با تعداد رأی 56,285 رأی و حزب وی یعنی ونسخا بزرگترین حزب دانمارک با 47 نماینده در اروپا. یادآوری میکنم که حزب سوسیال دموکرات در سال 2007 میلادی 45 نماینده در پارلمان داشت با 25.5% از آرا را به دست آورد، در صورتی که در سال 2011 میلادی یعنی انتخابات امسال با 44 نماینده در پارلمان دانمارک دومین حزب دانمارک است و یک نماینده نسبت به سال 2007 میلادی از دست داده است. جبهه قرمزها یا سرخا شامل حزب سوسیال دموکرات، حزب رادیکال ونسخا، حزب اس اف و حزب این هد لیستن هست که سوسیال دموکرات در مجموع 879,773 رأی آوردند با 44 نماینده در پارلمان دانمارک که نسبت به 2007 میلادی یک نماینده از دست دادند. حزب رادیکال ونسخال، رادیکال ونسخا یا همون سوسیال لیبرال تونستن با 17 نماینده وارد پارلمان بشن با تعداد 336,799 رأی که در 2007 میلادی حزب سوسیال لیبرال فقط 8 نماینده داشته است، ببخشید 9 نماینده است داشته که 8 نماینده اضافه شده. حزب متحد بعدی جبهه قرمزها اس اف هست که 7 نمایندش را از دست داد که با تعداد 326,125 رأیی که به دست آورد 9.2% آرا را کسب کرد که نسبت به دوره قبل 3.8% کمتر به اس اف رأی دادند. لیست مشترک متشکل از گروه‌های کوچک کمونیستی هست که این هد لیستن نامگذاری شده که جبهه قرمزا حزب چهارم هست با 236,911 رأی که 6.7% آرا را کسب کرد که میشه گفت که 12 نماینده به پارلمان دانمارک فرستاد. دور قبل یعنی 2007 میلادی لیست مشترک فقط 4 نماینده داشتند که 2011 میلادی 8 نماینده اضافه شد. نفرات برتر انتخابات پارلمان دانمارک آقای لارس لوک راسموسن هست که همونطوری که گفتم 56,285 رأی آورد. نفر دوم خانم یوهانه اشمیت نیلسن هست، رهبر حزب لیست مشترک هست که 47,002 رأی آورد. نفر سوم پیه کسکو هست که با 45,983 رای و نفر چهارم خانم هله تورنیگ اشمیت هست که 33,564 رای آورد و شهردار سابق آهوس هم نیکولا وهمن هست که 32,119 رای در یولند شرقی اوسیولند آورد که از این تعداد 21,754 رای در شهر آهوس به دست آورد. شنبه شب گذشته در شهر آهوس در اتحادیه TGF جشن پیروزی جبهه قرمزا بود که این اتحادیه از SF سوسیال دموکرات و لیست مشترک این لیستن دعوت کرده بود که در جشن پایان رای دادن که مطمئن بودن به پیروزی جبهه قرمزا ختم میشه شرکت بکنن. گرچه لیست مشترک جواب منفی داد به دعوت اتحادیه کارگری TGF، اما نمایندگانی و یا افرادی از لیست مشترک در جشن پنجشنبه شب شرکت کردند. ما با فومن اتحادیه کارگری TGF خانم قندی گفتگویی کردیم در رابطه با جشن اون شب که برای چه تشکیل شده و از چه گروهی دعوت کردند، و همینطور چند نفر همزبانان افغانی در این جشن شرکت کرده بودند که با یکی نفر از اونها یک گفتگویی کردیم، و همینطور گفتهای خانم هله تورنیک اشمیت رهبر حزب سوسیال دموکرات بعد از پیروزی، بعد از خاتمه رأی‌گیری برای هواداران خودش صحبت کرد. اینا رو برای شما پخش میکنم در ادامه برنامه امروز. Let's go. برگای سرخ و نارنجی بوی شاخه‌های هوری تموم خیابونا رو انگاری کرده چرا ولی تو نیستی و پهرون بهمونه برگای زرده این نبودن تو قم رو با دلم خونه کرده سمو بی تو بوی برگا میکشونم پاییزت دارم و بی تو لحظه لحظه میزنونم سایه خستم و بی تو بوی برگا میکشونم بوی نیم کرد های حرف من به یاد می نشینم عزیز خیلی خوشحالم در کنار شما نشستیم در فافوینینگ تری اف میخواستم بپرسم که شما توی انتخابات شرکت کردین بعد به کی رای دادی و چرا رای دادی به نظر تو امشب چه دولتی انتخاب میشه من سوال دوباره مطرح میکنم میخواستم بپرسم شما شما به کی رای دادین یا چه حزبی رای دادین من سلام اعظم پیشتر برای برادران و خواهران ایرانی خود که در شهر آهو زندگی میکنند سلام و خدمت های خود را تقدیم میدارم. من محمد ایوبی از افغانستانم. من امروز اینجا تشریف آوردم به تقیب برای این که برای حزب انهد لسته رای دادم و این یکانه حزبی است که از خارجی ها پشتیبانی میکنه و چیزایی که خارجی ها آرزو میکنه در او نهفته است. شما فکر میکنین که دولت فعلی دانمارک اکثریت نمایندگان خودش رو تو پارلمان دانمارک از دست میده و دولت جدید به وجود میاد؟ بله، دولتی که قبلا حدود 10 سال در این مملکت خدمت کردن یک مشکلات اقتصادی را بار آوردن و برای خارجی ها خصوصا برای خارجی ها به مشکلات زیاد بار آوردن. از این خاطر بعد از 10 سال مردم دانمارک فهمیدن که حق به کدام طرف است. از این خاطر امروز ملت دانمارک به سوسیال دموکرات ها اکثریتشان دارین رای دادن. شما توی دانمارک چی کار میکردین و الان هم چه کار میکنی؟ من توی دانمارک در رشته فنی تخصص دارم، در اونجا کار میکردم در دنفاس دانمارک. الان 1 سال است که رشته بیکارم. این قانون جدیدی که گفتن که افتارلان رو ور میدارن و بعدش گفتن که اونایی که بیکار شدن مدت 4 سال بیکاریشون به 2 سال کم شد، نظرتون چی هست؟ این خوبه؟ یک نظر خوبیه برای این، چون قبلا الان این دولت که الان هست سر کار بسیار مشکلات وضع کرده برای کسانی که خصوصا بعد از کار که اخراج میشن و بیکار که میشن برایشان بسیار مشکلات برآورده بود. یعنی امید میره که همین دولت جدید بتونه دوباره سر کار که بیای هم چیز قوانین قدیم دوباره روی کار بیارن، مردم بود فرصت کافی داشته باشن برای انتخاب کار و درس خواندن اینا. بعد شما صداتون از رادیو البرز دانمارک پخش میشه، روزای شنبه و یک شنبه در شهر آهوس برنامه داره. شما پیام خاصی ندارین به هموطنهای افغانی یا دوستان ایرانی؟ پیام من برای برادران ایرانی همینه که تا میتونن در رایگیری اشتراک کنن و برن به پای صندوق های رای و حزب دلخواه خود را تا میتونن روی کار بیارن و کسانی باشن که برای مردم خصوصا خارجی ها منفعت داشته باشه. و دیگه باید برادران افغانی هم همین خواهش دارم که اگر دهت توان خود میتونن رای بدن باید به رای اشتراک کنن تا این وظیفه شرعی ما و شما هسته که ما بردنیم هم خواهشات خود را آرزوهای خود را که همون طوری که به دانمارک زندگی میکنیم باید به دیگران هم برسانیم و مقصد و آرزوهای خود را باید انجام برسانیم. شما مطمئنی که دولت این فعلی دانمارک حتما سقوط میکنه؟ این دولت من 98% اطمینان دارم که این دولت قدیم سقوط میکنه، چون این دولتی است که با طبقه متوسط و طبقه غریب دانمارک نمیتونه با او برای از اونا کدام خدمت انجام بده، چون این دولتی که هست این دولت به نفع مردم سرمایه‌دار خصوصا دیقانای سرمایه‌دار مردم سرمایه‌دار منفعتشان کار میکنه. اما این دولت جدیدی که روی کار میاد سوسیال دموکرات ها ما آرزو دارم اینا پشت مردم متوسط و غریب باشن. خواه این دولت جدید که بیاد بلی. یعنی خانم هل اسمیت بلی. اولین بانوی نخست وزیر در دانمارک میشه و در تاریخ دانمارک هم ثبت میشه که برای اولین بار یه خانمی به عنوان نخست وزیر انتخاب شده. بعد شما چه انتظاری دارین از خانم هل اسمیت؟ من از هم اولتر برای خانم هل اسمیت تبریکات صمیمانه خود را از تمیم قلب برایشان تقدیم میکنم و آرزومندم که بیشتر کم در رسته مشکلات خارجی ها باید توجه داشته باشه و خارجیانی که در دنمارک زندگی میکنه و با مشکلاتی که اینا دارن به اینا یک کم رسیدگی بکنن بیتر آرزوی من. خیلی تشکر میکنم محمد که دعوت من قبول کردی با ما گفتگو داشته باشی. امیدوارم که در دانمارک زندگی خوبی داشته باشی در کنار خانواده عزیزی. منم خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. شادمانی کنید دل شب از شب تویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. سلطان میشینه با جم و جوش و بالویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. سلطان میشینه با جم و جوش و بالویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. عروس هم یارن گلا پاش بدی با سویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. شادمانی کنید این شب از شب تویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. گلپوش استاد گده که بشینه اردویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. گلپوش استاد گده که بشینه اردویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان، رقص کرو برویشان. همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، اتحادیه کارگری تقی اف جشن پایان رأی‌گیری رو در سالن خودش در هسله گرفت و از حزبای سوسیال دموکرات، اس اف و اینه لیستن که حمایت کرده بود در انتخابات و جشنی هم در محل هسله برگزار کرد که تعداد زیادی از هواداران سوسیال دموکرات، اس اف و اینه لیستن در این جشن شرکت کردند. فومن مدیر اتحادیه کارگری تقی اف خانم قندی ملگا گفتگوی کوتاهی داشتیم و خوشحال بود که این برنامه از جانب این اتحادیه کارگری برگزار میشه و در صحبتاش میگه که از سوسیال دموکرات، اس اف و اینه لیستن دعوت کردیم، اما دعوت ما رو اینه لیستن پاسخ منفی داد و گفت شرکت نمی کنه و در پایانش هم خوشحال بود که خانم هل اسمیت نخست وزیر دانمارک خواهد شد. صحبت کوتاهی با ایشون داشتیم که توجه شما را به این گفتگوی کوتاه جلب میکنیم که یادآوری میکنم که در آینده حتما گفتگوی مشروعی با خانم قندی مدیر اتحادیه کارگری تقی اف خواهیم داشت. Jamen her i 3F års Rymarken, der holder vi valgfest, og valgfesten er med deltagelse af SF og Socialdemokrater, demokrati til det vist. Og vi har faktisk også haft inviteret Enhedslisten, men de har så takket nej tak. Og det gør vi, fordi at vi har støttet Socialdemokraterne og SF og Enhedslisten her gennem valgkampen, og blandt andet har vi haft adopteret 6 kandidater, som har været en del af huset det sidste år. Så det er kulminationen på et års arbejde, vi nu afslutter her med valget i aften. Og vi håber selvfølgelig på, at det bliver sejr til Rød Blok, fordi at Rød Blok, det er jo arbejderpartiernes, det er dem, der støtter fagbevægelsen, så det satser vi ret kraftigt på. Det har en betydning for vores dagpenge og efterløn og andre ting, praktikpladser for de unge mennesker, hvem det er, der får regeringsmagten. Rigtig meget på, at der kommer en ny regering. Jeg har det faktisk sådan, at jeg tror slet ikke, jeg kan leve med, hvis vi fortsætter med en blå regering. Det skal man selvfølgelig, men i forhold til fagbevægelsen, så vil det se sort ud, hvis vi igen får en blå regering. Og så er der jo selvfølgelig det andet ved det, at der er mulighed for, at for første gang i Danmarks historien, at vi får en kvindelig statsminister. Og det glæder vi os også rigtig meget til. ما برای اسف رای دادیم با خاطر که به نظر ما اسف اینطور پرچه است که برای ما ماجر بسیار خوب است، پرچه کش بسیار خوب است. دنمارک Harry John Smith, نامش هست، در دنمارک یک زن اولی که در اینجا ناس بزنیشه. شما خودتون میتونم سوال کنم که تو دنمارک چیکار میکنی؟ ما در دنمارک درس میخوانیم، درس در اویاس اکادمی نشف سکنوم اقتصاد میخوانیم. خیلی موفق باشی، امیدوارم که تو زندگی همیشه موفق باشی. تشکر، همچنان. یکی از کاندیدایی که در جشن پنجشنبه شب اتحادیه کارگری TGF شرکت داشت، کاندیدای پارلمان دانمارک بود و گفتگویی که با ایشون داشتیم در رادیو هفته گذشته شنبه و یک شنبه پخش شد، آقای ینس یول هست که تونست در شهر آهوس 4820 رای بیاره و در مجموع در استیولن موفق شد 5309 رای بیاره و به پارلمان دانمارک را پیدا کنه. در شب جشن گفتگوی کوتاهی با ایشون داشتیم که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنه. Jamen sådan som tallene ser ud lige nu, så ser det ud til, at vi får en ny regering. Og dermed skal vi også have en ny politik, men vi skal også have en ny kvindelig statsminister. Og det er faktisk første gang i Danmarks historie, at vi skal have en kvindelig statsminister. Så det håber jeg meget på. Jeg krydser fingre og venter på, de sidste stemmer bliver optalt. Hvad så med personligt? Det ved vi ikke endnu. Ja, der er rigtig mange mænd, der er folk, der har været hen og sige til mig, at vi har stemt på dig, og det kører ikke. Men vi ved det ikke. Vi ved det først i morgen, og derfor så er jeg spændt. Jeg er meget spændt. Tak skal du have. محراب پاییدی چه دیبا روشن از آن دنیای دلها بر جا بمان ستاره که امشب سهر نداره با ماه آسمانی ماه من امشب بیداره پاییده پاییده برگ گل میریده پاییده پاییده برگ گل میریده هر چقدر رسیده بخت گل رمیده در قلب ما بهاره گلهای شادی دمیده پاییده پاییده برگ گل میریزه پاییده پاییده برگ گل میریزه نو گله من توی گر ششم مهرگان با تو گلهای دل بشکفت در Thank you. میریزه پاییزه برگ گل میریزه پاییزه پاییزه برگ گل میریزه مهتاب پاییزی چه زیبا روشن از آن دنیای دلها بر جا بمون ستاره امشب سر نداره با ماه آسمانی ماه من امشب بیداره پاییزه پاییزه برگ گل میریزه پاییزه پاییزه برگ گل میریزه گرچه خزان رسیده بخت گلا رمیده در قلب ما بهاره گلهای شادی دمیده پاییزه پاییزه برگ گل میریزه پاییزه پاییزه برگ گل میریزه گله من توی گر ششم مهربان با تو گلهای دل بشکفت در خزان پاییزه پاییزه برگ گل میریزه پاییزه پاییزه شنوندگان عزیز خسته نباشید، در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک صحبت می‌کردیم و همینطور ادامه خواهد داشت تا ساعت 11 بامداد امروز. اما روی خط تلفن یه شنونده از شهر کوپنهاگ روی خط تلفن هستند. راجع به مسابقات جهانی دوچرخه سواری شهر کوپنهاگ می‌خواستن توضیح برای شما بدن. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. سلام، صبح بخیر. خواستم یک گزارش کاملی بدم در مورد دوچرخه سواری جهانی در دانمارک. دسته رده سنی جوانان و امید و بزرگسالان من این اطلاعات رو از توی سایت داماش نیوز یعنی الان دارم برای شما گزارش میدم. تیم ایران با ترکیب امیر کلاهدوز، محمد رضا ایمانی، آروین معزنی، گودرزی، حامد جنت، مهدی سهرابی و حسین عسکری و امیر زرگری در این رقابت ها حضور دارم. بعدش هم ساعتش امروز روز یکشنبه 18 سپتامبر از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح به وقت محلی برگزاری جلسه مدیران تیم های شرکت کننده هستش. روز دوشنبه 19 سپتامبر از ساعت 1 تا ساعت 5 و نیم بعد از ظهر به وقت محلی رقابت های در ماده تایم ترل مردان زیر 23 سال. و روز سه‌شنبه 20 سپتامبر از ساعت 9:30 دقیقه تا ساعت 13:15 دقیقه به وقت محلی برگزاری رقابت در ماده تایم ترل پسران. در روز چهارشنبه 21 سپتامبر از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 17:05 دقیقه به وقت محلی برگزاری رقابت در ماده تایم ترل مردان. و روز پنجشنبه 22 سپتامبر از ساعت 9 تا ساعت 10 به وقت محلی برگزاری جلسه مدیران تیم های شرکت کننده هستش. روز جمعه 23 سپتامبر از ساعت 13 تا ساعت 17:15 دقیقه وقت محلی برگزاری رقابت در ماده استقامت و جاده مردان در ردی سنی زیر 23 سال. این خواستم گزارش بدم. من این از روی سایت داماجینز خونده بودم، گفته بودم به اطلاع هموطنانم برسونم که دوست داشتن شرکت بکنن، دوست داشتن با هر طریقه با هر عقیده شرکت بکنن. خیلی سپاسگزارم. این خبر دقیق و خیلی خوبی رو برای آگاهی شنوندگان رادیو البرز دانمارک دادین و خیلی سپاسگزاری میشم از شما که دفعه آینده چنین خبرهایی اگر داشتی ما در خدمتتون هستیم. صد درصد همینطور هست. من سعی میکنم بهترین خبرهایی که مال ایرانی هست، جامعه ایرانی هستش، رو به شما بدم. با سپاسگزاری از شما دوست گرامی. مرسی، تشکر میکنم. سپاس از این شنوندهی که از شهر کوپنهاگ با ما تماس گرفتن و یادآوری میکنم که رادیو البرز دانمارک به طور مستقیم از تارنمای ایران اینفو دات دی کو پخش میشه و دوستان شنونده از جای مختلف هم با ما تماس میگیرن و سپاسگزاری میکنم از این دوستان شنونده. اما سه زن قدرتمند در پیروزی رساندن جبهه قرمزا یا چپ میانه نقش به سزایی داشتن. خانم هلتورنیک اشمید رهبر حزب سوسیال دموکرات، خانم یوهنه اشمید نیلسن از لیست مشترک دومین رأی را در دانمارک به دست آورد و 8 نماینده اضافی به پارلمان دانمارک فرستاد. خانم مارگارت وستا سوسیال لیبرال یا رادیکال ونسخا اینم تعداد 17 نماینده به پارلمان دانمارک نماینده فرستاد که میشه گفت این سه خانم واقعا در پیروزی رساندن جبهه قرمزا نقش به سزایی داشتن. ما قرار بود که امروز خانم مرجان تشریف بیارن در رادیو، گفتگویی در مورد انتخابات دانمارک که ایشان یکی در حوزه رأی‌گیری منطقه خودشون مسئول صندوق بودن، از چگونگی رأی دادن شهروندان دانمارکی می‌خواستیم گفتگویی بکنیم که هنوز نیومدن به استودیو رادیو و ما صحبت‌های خانم هله تورنیگ اشمیت رو برای شما پخش میکنیم که بعد از پایان رأی‌گیری برای هواداران خودش سخنرانی کرده بود. تا چند لحظه دیگر. Til Folketingsgruppen, til kredsformanden, til partimedlemmerne og til alle de mange frivillige, som har været med til at løfte denne dag. Og så en særlig tak til nogen, som vi ikke kan være foruden. Vores fantastiske DSU-er. sidste tre uger. Vi har mødt så mange fantastiske mennesker. Og jeg vil også godt sige tak til de tusindvis af mennesker, vi har mødt derude, for jeres varme og engagement. Tak fordi I stillede spørgsmål, havde kommentarer og delte jeres historier med os. Men først og fremmest, tak til de 900.000 danskere, der i dag har stemt på Socialdemokraterne. Til at løbe op til jeres tillid. I har hver især med den stemme, I har afgivet på Socialdemokraterne, har I vist, at I ønsker et samfund, hvor vi hver især tænker på andre end os selv. I ønsker et samfund, der er båret af fællesskab. Og en chance til. Nu har danskerne talt, og Danmark har nu fået et nyt flertal. Det flertal, som jeg ønsker at stå i spidsen for, er et flertal for hele Danmark. For det må aldrig være sådan, at en del af befolkningen føler, at de er blevet glemt. Vi vil lede landet på en måde, som så alle føler, at de bliver hørt. At vi forpligter os til at arbejde hen over midten i dansk politik. Og i aften, der rækker vi hånden frem til alle, der vil være med. Det gælder på Christiansborg, men det gælder også ud af Christiansborg. Lønmodtagerne, erhvervsorganisationerne, arbejdsgiverne, alle er velkomne til at være med til at forandre Danmark. Det er alle sammen den opgave, jeg skal i gang med nu. Stor støtte fra jer. Men jeg vil også godt i aften sende en særlig hilsen til nogen, der er med mig hele vejen. Min kære familie og mine allernærmeste venner. I ved, hvor meget I betyder for mig. I ved, hvor vigtig vores familie er. Og I skal have knus hver af. Tusind tak. Til en anden, som har delt den her valgkamp med mig. Hops. سخنان خانم هله تورنیگش میتوی رهبر سوشال دموکرات رو شنیدید، رهبر جبهه قرمزا و رهبر سوشال دموکرات ها به اتفاق دو خانم دیگر یوهن اشمید نیلسن و مارگارت وستا تونستن جبهه قرمزا را به پیروزی برسونند و در انتخابات پارلمان دانمارک در سال 2011 پیروز بشن. و همچنین خانم هله تورنیگ اشمید اولین نخست وزیر زن دانمارک است که در تاریخ دانمارک ثبت خواهد شد. همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، از خانم مرجان دعوت کردیم که به استودیو رادیو ارباز بیاد در رابطه با مسائل مختلف از جمله انتخابات با ایشون گفتگو داشته باشیم. اما قبل از اون به خانم مرجان سلام و صبح بخیر میگیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای من رو در شهر آهوس میشنوند. من میخواستم در رابطه با اول یه اطلاعی داریم از شما، خواهش میکنم که خودتون این اطلاعی رو به آگاهی شنوندگان رادیو البرز. مسئله که خدمتون میخواستم عرض بکنم در تو آموزش رقص ایرانی هست که در مدرسه شبانه دنس فلوتینگ یلپ انجام خواهد شد. تاریخ 25 شنبه 29 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 9. بیشتر خانم ها هستن که میتونن شرکت بکنن، ثبت نام بکنن و فقط مخصوص ایرانی ها نیست، در کل برای همه هست. اگر علاقمند هستید که شرکت بکنید میتونید با شماره تلفن من 26 29 01 34 تماس بگیرید. این دنس فلوتینگ یلپ یک مدرسه شبانه تازه افتتاح شده که رئیسش من هستم، به اضافه یک سری از عزیزان دیگه که هر کدوم یک مسئولیت به خصوصی رو بر عهده گرفتیم در این مدرسه شبانه. و قصد بیشتر این هستش که مردم عادی رو با مسئله اینتگریشن و یا جذب خارجی ها در جامعه بیشتر آشنا بکنیم. این کورس هایی که قراره شروع بشه، رقص یکیش هست، سخنرانی های مختلف هست در رابطه با مسائل نارومی های میلم استن و کلن این که چیکار بکنیم که بتونیم این مسائل خارجی ها رو بیشتر، یعنی مردم رو با اینها آشنا بکنیم، چون خیلی ها فکر میکنن که اطلاعاتشون در این زمینه خیلی زیاده ولی وقتی وارد جزئیات آدم میشه میبینی که هیچ اطلاعی ندارن و فقط اون چیزی هستش که در روزنامه یا تلویزیون میخونن. در هر صورت اولین کورسی که شروع میشه با رقص هست که 3 تا رقص مختلف هست، 3 تا شب مختلف. هر کسی که ثبت نام بکنه 29 رقص ایرانی هست، توی اکتبر یه رقص عربی هست و توی نوامبر یه رقص کردی هست. هر 3 شب رو باید، وقتی ثبت نام میکنی باید هر 3 شب رو آدم بیاد. قیمتش هم هست 150 کرون، یعنی 50 کرون برای هر شب، برای هر اونویسنینگ. کسانی که علاقمند هستن میتونن با من در رابطه تماس بگیرن. خیلی سپاسگزارم. محل این رقص رو میتونین شما یک بار دیگه مطرح بکنید؟ محلش هست شماره 72، همون جایی که تعلیم زبان دانمارکی هست. کسایی که میتونن وستابوتور بلد باشید، یه ساختمونی هست مال آموزش زبان دانمارکی هست، اکثرا عزیزان اونجا رو میشناسن، پشت کتابخونه مرکزی، اون کوچه که پشت کتابخونه مرکزی هست، وستگل شماره 72. بله، شماره تلفنتون یه بار دیگه محبت میکنه 26 29 01 34. خب اینم از اطلاعی آموزش رقص ایرانی در مدرسه شبانه دنس فلوتینگ در وستاگده شماره 72 8000 آهوس سی. حالا راجب انتخابات پارلمان دانمارک صحبت میکنیم. خانم مرجان به شما تبریک میگم که شما یکی از اسپانسرای آقای ینس یول بودید و خوشبختانه هم ایشون در انتخابات پیروز شدن. میخواستم رأی‌گیری که در شهر آهوس انجام شد، شما لیستی داشتید در رابطه با ده نفری که بیشترین آرا رو به دست آوردن یه توضیح کوتاهی در این رابطه میتونید محبت کنید. با تشکر که شما کردید، همونجوری که خودتون فرمودید، این تبریک رو باید به همه عزیزانی که در آهوس زندگی میکنن گفت، چون آهوس معروف هست به شهری که همیشه سوشال دموکرات بوده و همیشه رأی‌هاش قرمز بوده در طی سالیان و فقط چه در حدود 10-11 سال پیش بودش که خانم لوئیسه گره از حزب ونستقا شهردار این شهر شد که یک دوره تا هم بیشتر نبود، ولی در کل از زمان اسناوکن همیشه آهوس یک شهر قرمزی بوده، یعنی سوشال دموکرات بوده کلن. بعد آقای ینس یول که یکی از 4 کاندیدای آهوس بود، همونطور که میدونید رأی به اندازه کافی آورد و همراه نیکولای ومن شهردار قبلی آهوس به مجلس راه پیدا کرد. یک جدال عجیبی بود به دست آوردن رأی های شخصی توی سوشال دموکرات ها، چون همه می دونستیم که آقای نیکولای ومن حتما بزرگترین، یعنی بالاترین آمار رأی رو خواهد آورد و خودش فکر میکرد بیشتر از این خواهد آورد، یعنی فکر میکرد که شاید بتونه اسفن آکن رو اون رکوردش رو بشکنه و از بین ببره، اما با این وجود 35,000 تا هم رأی بسیار بسیار زیاد و خوبی هست. آقای ینسیول که از آهو 4000 خورده اید 4820 داره رأی آورد، ولی در کل استیولند بالای 5000 تا بود و همین باعث شد که ایشون به مجلس را پیدا بکنه. و یکی از دلایل موفقیت ینس، من خودم خب الان نزدیک 2 سال هستش که ایشون رو حمایت میکنم، یکی از دلایلش این بود، این هست که ینس علاوه بر تفکر سوشال دموکرات که داره بسیار بسیار آدم خوشقلب و مردمی هم هست. مردم دیگه امروز خیلی وقتها شعارهای سیاسی رو نمیخرن، چون میبینن هرچی که شما نزدیک انتخابات که میشه هر کسی میتونه با شعارهای که بسیار زیبا هستند و خیلی خوشرنگ و سبز هستند بتونه نظر مردم رو جلب بکنه. اما این مهم هست که زمانی که شما رأی آوردی و رفتی اونجا چه کاری میخوای انجام بدی و چه ایده‌ای داری. ینس الان سالها هستش که از دور فیگور جلوی دوربین نبوده، ولی از دور بسیار بسیار آدم مثبتی بوده در رابطه با کارهای سوشال دموکرات و میدونست که چه کار بکنه و میدونست که چطور اعتماد مردم رو جلب بکنه. با اینکه جوان هست، 34 سالش بیشتر نیست و اولین بار هستش که خودش رو کاندیدای مجلس کرد، ولی موفقیت بسیار بزرگی داشت و با موفقیت ایشون 2 تا از نماینده ها از کاندیداهای دیگه نتونستن رأی بیارن و یکیش غنسکاو هست که ایشون هم از آشنای من هست، از قسمت وست بغبغان و وست ایشون استیلاب کرده بود که رأی به اندازه کافی نیاورد. و یه آقای دیگه هم هست بودش که اوتو بود، ایشون هم نتونست رأی بیاره. خانم انمقی که توی مجلس بودن خودشون رو کنار کشیده بودن و اصلا استیل آب نکرده بودن. در هر صورت آهوس 2 تا سوشال دموکرات از فرستاد به فولکتینگ که خب همین بسیار بسیار باعث خوشحالی هست. شما اشاره کردید آقای شکری به مسئله انتخابات. من خودم توی صندوق انتخابات بودم در مدرسه اوبی سکول که توی سان فریکس وای هست در قسمت غربی آهوس. از ساعت 8 صبح من اونجا بودم تا 11 شب تا آرا شمرده بشه. و چیزی که جالب بود این بودش که از همون صبح زود، من البته دفعه پیش هم توی سنت انگل اسکول بودم 2.5 سال پیش وقتی که انتخابات کمونل بود برای شهرداری، تفاوت مخصوصش رو من خودم میتونستم ببینم که از همون اول صبح چقدر مردم اشتیاق به شرکت در انتخابات داشتن و صف بسته بودن. از همون صبح آدم میدید در چهره هاشون که تک به تک خیلی با ذوق و شوق میومدن و این ورقه های رای رو میگرفتن میرفتن علامت میزدن. و بسیار بسیار صندوق شلوغی بود، با وجودی که توی قسمت آبی 4954 نفر حق رای داشتن، یعنی کسانی بودن که میتونستن رای بدن، و از این تعداد 87.8% رای دادن، یعنی فقط میشه گفت 12% از این تعداد نیمدن رای بدن، کسانی که به قول معروف صوف و ولیا هستن. به ایرانی اگه بخواد برش گردونی میشه کسایی که رو موب میشینن و فقط ریمود و کنترل رو دستشون میگیرن، در همه مورد اظهار نظر میکنن ولی از جاشون پا نمیشن برن رای بدن. فقط 12% بود که نیمدن رای بدن. و اون صندوقی که من بودم 1363 تا رای به سوشال دموکرات ها داده شد، این بالاترین آمار بود، و 653 تا به ونستقا. این دوتا حزب بیشترین رای رو از صندوق اوبی های آوردن، که از این 1363 رای که به سوشال دموکرات ها داده شد، نزدیک 900 تاش مال آقای شخصی، رای شخصی به آقای نیکولای وامن بود. لازم توضیحی که صندوق، یعنی اون مدرسه اوبی، قسمت اوبی های همیشه یک قسمت قرمز بوده. دوباره اینو خدمتون عرض بکنم که بعضی از مناطق آهوس هست که کلن رایش آبی میشه، مثل مثلا فرض بفرمایید قیسگو، مثل مثلا فرض بفرمایید هلم الا تویبا الا ترامبیا، جاهایی که آدم های بیشتر سرمایه‌دار زندگی میکنن، کل آرا یعنی نشون دهنده این میشه که چه آدمای اونجا احتمالاً زندگی خواهند کرد. ولی اوبی، قسمت وست و اوبی های همیشه یک صندوق قرمزی بوده و آرا بیشتر سوشال دموکرات بوده. و این دو تا حزبی که خدمتتون عرض کردم، سوشال دموکرات و ونسترا، این دو تا بیشترین آرا رو آوردن. توی صندوق اوبی های هم مثل کل دانمارک، این هست لیستن برنده واقعی بود، به این معنا که 7.4% بیشتر رای آورد به نسبت دوره قبلی. یکی این هست لیستن و یکی رادیکال ونسترا، و یا همون علامت بی، یک بی صورتی هست که نشان دهنده حزب رادیکال ونسترا هست. این دوتا در واقع برنده واقعی این انتخابات بودند، چون تعداد کاندیداهایی که به مجلس فرستادند خیلی بیشتر شد و میشه گفت خیلی 1.5 برابر شد خیلی وقتا، و همین باعث شد که حزب قرمز امروز بتونه قدرت رو به دست بگیره. و آقای ینسول همونجوری که خدمتون گفتم 5200 و اندید رای و رای شخصی آورد از کل استرلند، و باعث شد که همراه با نیکولای وامن به مجلس راه پیدا بکنه. این حزب، این دولتی که الان تشکیل شده از سوشال دموکرات ها که آ هست، علامت نشون دهنده، 44 تا مندیت یا کاندیدا فرستادن. رادیکال ونسترا یا علامت بی 17 تا فرستادن، اس اف 16 تا، و این هست لیستن 12 تا، که در مجموع اینها تعدادشون بیشتر از حزب آبی یا حزبی که قدرت رو داشتن قبل، حزب ونسترا کنسرواتیو و دنسک فولکپتی هست، که تونستن این قرمزها با کمک هم دیگه، سوشال دموکرات تنها نمیتونست قدرت رو بگیره، با کمک این حزب، این حزبهای دیگه تونستن الان به قدرت برسن، که خانم هله تونینگ اسمیت نخست وزیر جدید دانمارک هست الان. این 4 تا اسم رو خدمتتون میگم، این 4 تا اسم 4 نفر اولی هستن که به ترتیب بیشترین آرای شخصی رو در کل دانمارک داشتن. خیلی از عزیزانی که در آهوس هستن خیلی اهمیت میدادن و یا اطلاع دارن در رابطه با کاندیداهایی که دوربر خودشون هستن، اما این 4 نفری که خدمتون میخونم کسانی هستن که در کل دانمارک بیشترین رأی رو آوردن. آقای لاسلو گراسموسن با توجه به اینکه از پست نخست وزیری کنار گذاشته شد، اما آرای شخصیش بالاترین بود در کل دانمارک. خانم یوهن اسمیت از حزب این هست لیستن نفر دوم، خانم پیه کیاسکو نفر سوم، و خانم هله تونینگ اسمیت نفر چهارم. این یه خورده چی میگن آدم رو به فکر وامی داره که با وجودی که خانم پیکسکو الان تو دولت جدید نیست و خیلی ها فکر میکنن نقشی نخواهد داشت، نقشش کمرنگ خواهد شد یا بیرنگ خواهد شد، اما جزو سومین نفر قدرتمند دانمارک هست. این جای فکر داره که درسته که حزب قرمز برنده شده، درسته که نخست وزیر از حزب سوشال دموکرات است، اما سومین نفر سیاسی که تو دانمارک داره زندگی میکنه خانم پیکسکو هست. این رو اصلا نباید فراموش کرد و قدرتی که این خانم داره هم اصلا نباید نادیده گرفت. مسئله دیگه ای که من لازم هستش که من خدمتون تو اهمیتش رو عرض بکنم این هستش که خانم یوهان اسمیت از حزب این حزب لیستن هست، خانم مگرد وسته از رادیکال ونسترا و خانم هلتونینگ از حزب سوشال دموکرات. این سه تا خانم هستن که الان در حال حاضر باید با هم دولت تشکیل بدن، یعنی باید با هم تفاهم پیدا بکنن سر این شعارهای سیاسی که دادن و بتونن این بودجه این چهار سال آینده رو تعیین بکنن، تنظیم بکنن. و این یه مسئله خیلی خیلی جالبی هست. من توی این نشست‌های سیاسی که در چند روز اخیر بود بین حزب خودمون لااقل خیلی صحبت بودش که یه خورده کار مشکل خواهد شد، مخصوصا از طرف خانم مگرد وستایا، به خاطر که ایشون کلن حزب رادیکال ونسترا نه چپه نه راسته، نه بالا نه پایینه، نه شرقه نه غربه، خیلی نگاه میکنه ببینه که کجا شاید میشه گفت سود بیشتر باشه و کجا میشه بیشتر همکاری کرد. هیچ وقت هیچ شعار 100% نمیدن و خیلی وقتا به قول ایرانی ها میشه گفت که تا ببینن که هوا پشه داره سر و برمگه میگردونن یه طرف دیگه. به خاطر همین یه خورده مخصوصا خانم مگرد وستایا و یوهان اسمیت این دوتا به تفاهم رسیدنشون یه خورده در آینده من فکر میکنم که مشکل باشه. هر دوتاشون مخصوصا یوهان اسمیت چون نفر دوم دانمارک هست، از لحاظ رأی شخصی جوان هست، قدرتمند هست، میدونه چه کار بکنه، میدونه چطوری حرف بزنه، طرفدارای زیادی داره، اون قدرت حتما استفاده خواهد کرد برای آینده که حرف خودش رو به کرسی بنشونه. خیلی جالب که آدم ببین این سه نفر در این سه تا خانم در آینده چقدر میتونن با هم دیگه کنار بیان سر میز سیاسی خودشون. و یک مسئله دیگه هم که باعث افتخار هست برای خود من این که تعداد خانم هایی که به مجلس راه پیدا کردن بسیار زیاد شد، خانم های جوان، خانم های انرژیس به قول معروف، کسایی که انرژی زیاد دارن و میتونن از پس کار سیاسی بر بیان به مجلس راه پیدا کردن. البته هنوز تعداد آقایون بیشتر هست، همیشه هم همینطور خواهد بود، به خاطر اینکه اون مشکلات خانوادگی و بچه و اون مسائل رو آقایون خیلی کمتر دارن، بیشتر خانم ها درگیرش هستن. اما همین خودش باعث خوشحالی هست. از آهورس خانمی از حزب سوشال دموکرات نبود اصلا کاندیدا، انشالله در انتخابات آینده امیدوارم خانمه هایی باشن که این شهامت رو و این اطلاعات رو و این رو در خودشون ببینن که بخوان کاندیدا بشن و امیدوارم مردم هم بخوان ها رو ساپورت بکنن. خیلی سپاسگزارم با توضیحات جامعی که در رابطه با انتخابات پارلمان دانمارک دادی. آخرین سوال از شما اینه که چه خاطره در روز رأی‌گیری نظر شما رو بیشتر جلب کرد که شما حضور داشتین در صندوق رأی‌گیری؟ والا خاطره ای که من داشتم، خب یه چیزی که خیلی جالب هست اینش که اصلا خب خارجی نبود توی صندوق رای، معمولا نیست، من یک نفر بودم، تنها زن خارجی بودم و خب خیلی عزیزان هم میشناسن من رو از قسمت اوبی های و یه سری عزیزان ایرانی بودن که خب توی قسمت اوبهی میخواستن رای بدن و اسم اون عزیزی رو که میخواستن بهش رای بدن میگفتن و خب من حالا اشاره بهشون میکردم که اسم نیارید، چون سر میز سر هر میزی از هر حزبی نشسته، کنار من اتفاقا یه آقای از دنسک فولک پتی نشسته بود و میگفتش که آدم نباید بگه به کسایی که اومدن رای بدن، نباید بهشون مستقیم بگی برو توی اون پشت اونجا به کی رای بده، خودش باید رای بده. گفتم خب آره میدونم، من که حرفی نزدم، این عزیزی که وایستاده خودش داره میگه من میخوام به کی رای بدم. اما چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد، خارج منظورم کسایی که دانمارکی نیستند، بسیار بسیار بسیار استقبال کردند و اکثر کسایی که من میشناختم همشون اومدن رای کردن، ساپورت کردن، حمایت کردن، از این حق خودشون استفاده کردن. این واقعا جای خوشحالی برای من داشت، چون من از کشوری میام یا ما از کشوری میام که مردم جونشون رو به خاطر این حق رای دادن میدن و واقعا آزار و اذیت میشن از این کوچکترین حق انسانی که آدم میتونه داشته باشه، ولی اینجا چقدر راحت میتونن بیان و علنا حتی اعلام بکنن با خنده و مزاح که من میخوام به کی رای بدم. این خیلی جالب بود. ولی یه خاطر دیگه هم آقای شکری، اگر وجدانن بخوام بگم، خستگی بود، واقعا خستگی بود. ما از ساعت 8 صبح اونجا بودیم تا 11 شب. گلدون خود شما رو دیرتر زیارت کردم اون روز اون شب، ولی شمردن رای ها و خاطره جالبی بود. من حتما دفعه دیگه هم، سال دیگه هم انشالله، یعنی یک سال نمیدیگم، اگر عمری باقی باشه، اگر بشه، حتما سر صندوق رای خواهم بود. دوباره تبریک میگم به ایرانی های عزیز، واقعا همکاری کردن، همت کردیم، هممون دست به دست هم دادیم و امیدوار هستم این کسایی که بهشون رای دادیم ما، این از اعتماد ما سوء استفاده نکرده باشن و در آینده ما بتونیم ازشون دوباره استفاده بکنیم. هم اونها از نظرهای ما استفاده بکنن و هم ما از نظرهای اونها استفاده بکنیم. خیلی سپاسگزاری میکنم از اینکه قدم رنجه فرمودین به استودیو رادیو البرز اومدین. در خاتمه اگر صحبت ناگفته‌ای هست مطرح بفرمایید. صحبت که من یه جشن کوچیک دارم شنبه، علت این که دارم عرض میکنم به خاطر اینکه خیلی از این عزیزان سیاسی و کسانی که ما بهشون رأی دادیم و کسانی که چی میگن میخوان اعتماد ایرانی ها رو جلب کنن در اون جشن شرکت میکنن و آقای شکری من فکر میکنم از همین شنبه بنده و شما باید میخ رو سفت به قول معروف محکم بکوبیم پیش این عزیزان و خاطر نشان بکنیم که حمایتی که ما از شما کردیم بیهوده نبوده و باید شما هم ایرانی ها رو همونجوری که شما از ینس پرسیدید در رابطه با مسائل کمپ های پناهندگی، در رابطه با خیلی چیزهای دیگه بتونیم از اینها استفاده بکنیم. اگه من یادم رفت آقای شکری، شما شنبه حتما به یاد حتماً من بیاندازید. خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردی، دوباره سپاسگزاری میکنم، امیدوارم در کارتون موفق باشید. لطف کردید که من رو دعوت کردید. روز همگی بخیر، خدا نگهدار. پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. به امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است. روزتون بخیر.